महाभारत उद्योग पर्व षण्णवत्यधिक शततमोध्याय पांडव सेना का युद्ध के लिए प्रस्थान। वैशंपायनुवाच तथैव राजा कौन्तेयो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः धृष्टद्युम्न मुखान् वीरांश्चोदयामास भारत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी प्रकार कुंती नंदन धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने भी धृष्टद्युम्न आदि वीरों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। चेद काशी करुषाणाम नेतरान नेतारम दृढ़ विक्रमम सेनापतिम अमित्रघ्नम धृष्टकेतु मथाधिशत। चेद काशी और करुष देशों के अधिनायक दृढ़ पराक्रमी शत्रुनाशक सेनापति धृष्टकेतु को भी प्रस्थान करने का आदेश दिया। विराटम ध्रुपदम चैव युधानम शिखंडिनम पांचाल्यौ च महेश्वासौ युधामन्योत्तमौ जसौ। विराट, द्रुपद, सात्यकी, शिखंडी, महाधनुर्धर, पांचाल वीर युधामन्यु और उत्तमोजा को भी राजा का आदेश प्राप्त हुआ। ते सूरा चित्रवर्माण तप्त कुंडल धारिणः आद्यावशिक्ता ज्वलिता धृष्टये श्री बहुतासना अशोभंत महेश्वासा ग्रहा प्रज्वलिता इव। वे महाधनुर्धर सूरवीर विचित्र कवच और तपाए हुए सोने के कुंडल धारण किए वेदी पर घी की आहुति से प्रज्वलित हुए अग्निदेव के समान तथा आकाश में प्रकाशित होने वाले ग्रहों की भांति शोभा पा रहे थे। अथ सैन्यम यथा योगम पूजयित्वा नरर्षभ दिदेश तान्नलिकानि प्रयाणाय महीपतिः तेषां युधिष्ठिरो राजा ससैन्यानां महात्मनां व्याधिदेश सवाह्यानां भक्ष्य भोज्य मनोत्तमम् सगजाम् स्वमनुष्याणाम् ये च शिल्पोपजीविनः। तदनंतर योग्यता अनुसार संपूर्ण सेना का समादर करके नरश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने उन सैनिकों को प्रस्थान करने की आज्ञा दी और सेना तथा सवारियों सहित उन महामना नरेशों को उत्तमोत्तम खाने पीने की वस्तुएं देने की आज्ञा दी। उनके साथ जो भी हाथी, घोड़े, मनुष्य और शिल्पजीवी पुरुष थे उन सब के लिए भोजन प्रस्तुत करने का आदेश दिया। अभिमन्युम बृहंतम च द्रौपदेयाश्च सर्वतः धृष्टद्युम्न मुखाने तान् प्राहिणोत् पाण्डुनन्दनः। पाण्डुनंदन युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न को आगे करके अभिमन्यु, बृहंत तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र इन सब को प्रथम सेना दल के साथ भेजा। भीमं च युधानं च पांडवं च धनंजयं द्वितीयं प्रेषयामास बलस्कंधं युधिष्ठिरः। भीमसेन, सात्यकी तथा पांडुनंदन अर्जुन को युधिष्ठिर ने द्वितीय सैन्य समूह का नेता बनाकर भेजा। भाण्डं समारोपयतां चरतां संप्रधावतां हृष्टानां तत्र योधानां शब्दो दिवमिवास्पृशत। वहां हर्ष में भरे हुए कुछ योद्धा सवारियों पर युद्ध की सामग्री चढ़ाते, कुछ इधर उधर जाते और कुछ लोग कार्यवश दौड़ धूप करते थे। उन सब का कोलाहल मारो स्वर्ग लोक को छूने लगा। स्वयमेव ततः पश्चात विराट द्रुपदान्वितः अथा परे महीपाले स प्रायान महीपति। तत्पश्चात राजा विराट और द्रुपद को साथ ले अन्यान्य भूपालों से स्वयं राजा युधिष्ठिर चले। भीमनंदनवायनी सेना धृष्टद्युम्ने न पालिता गंगे व पूर्णा स्मृता स्यंदमाना व्यदृश्यत। भयंकर धनुर्धरों से भरी हुई और धृष्टद्युम्न के द्वारा सुरक्षित हो कहीं ठहरती और कहीं आगे बढ़ती हुई वह पांडव सेना कहीं निश्चल और कहीं प्रवाहशील जल से भरी गंगा के समान दिखाई देती थी। ततः पुनर्निकारी नयोजयत बुद्धिमान मोहयन धृतराष्ट्रस्य पुत्राणां बुद्धिनिश्चयम्। थोड़ी दूर जाकर बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के बौद्धिक निश्चय में भ्रम उत्पन्न करने के लिए अपनी सेना का दोबारा संगठन किया। द्रौपदेयान महेश्वासान अभिमन्युम च पांडव नकुलम सहदेवम च सर्वाश्चैव प्रभद्रकान दश चाश्वसहस्राणि द्विसहस्राणि दन्तिनाम अयुतम च पदातीनाम रथा पंच शतम तथा भीमसेनस्य दुर्धर्षम प्रथमम प्रादिशत बलम। पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने द्रौपदी के महाधनुर्धर पुत्र अभिमन्यु नकुल सहदेव समस्त प्रभद्रक वीर 10,000 घुड़सवार 2,000 हाथी सवार 10,000 पैदल तथा 500 रथी इनके प्रथम दुर्धर्ष दल को भीमसेन की अध्यक्षता में दे दिया। मध्य में च विराटम च जयसेनम च पांडव महारथौ च पांचाल्यौ युधामण्युत्तमौजसौ वीर्यवन्तौ महात्मानौ गदाकार मुखधारिणौ अन्वयाताम तदा मध्ये वासुदेव धनंजयौ। बीच के दल में राजा ने विराट जयसेन तथा पांचाल देशी महारथी युधामण्यु और उत्तमौजा को रखा। हाथों में गदा और धनुष धारण किए ये दोनों वीर युधामन्यु और उत्तमौजा बड़े पराक्रमी और मनस्वी थे। उस समय इन सब के मध्य भाग में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सेना के पीछे पीछे जा रहे थे। बभो वो रथ संरब्धा कृत प्रहरणा नराह तेषां विंशति सहस्रा हया सूरैरधिष्ठिता पंचनाग सहस्राणि रथवंशाश्च सर्वशः। उस समय जो योद्धा पहले कभी युद्ध कर चुके थे वे आवेश में भरे हुए थे। उनमें 20,000 घोड़े ऐसे थे जिनकी पीठ पर शौर्य संपन्न वीर बैठे हुए थे। इन घुड़सवारों के साथ 5,000 गजारोही तथा बहुत से रथी भी थे। पदातयस्य ये सूरा कार्मुकाश गदाधरा सहस्रसोन्वयू पश्चात अग्रतश्च सहस्रशः। धनुष बाण खड्ग और गदा धारण करने वाले जो पैदल सैनिक थे वे सहस्त्रों की संख्या में सेना के आगे और पीछे चलते थे। युधिष्ठिरो यत्र सैन्ये स्वयमेव बलार्णवे तत्र ते पृथ्वीपाला भूयिष्ठं पर्यवस्थिताः। जिस सैन्य समुद्र में स्वयं राजा युधिष्ठिर थे उसमें बहुत से भूमिपाल उन्हें चारों ओर से घेर कर चलते थे। तत्र नाग सहस्राणि हयानाम युतानि च तथा सहस्राणि पदातीनाम च भारत भारत। उसमें 1,000 हाथी सवार 10,000 घुड़सवार 1,000 रथी और कई सहस्र पैदल सैनिक थे। चेकितान सुसैन्येन महता पार्थिवर्षभ धृष्टकेतुश्च चेदीनां प्रणेता पार्थिवो यजौ। नरश्रेष्ठ अपनी विशाल सेना के साथ चेकितान तथा चेदिराज धृष्टकेतु भी उन्हीं के साथ जा रहे थे। सात्यकश्च महेश्वासो वृष्णीनां प्रवरो रथः वृत्तशतसहस्रेण रथानां प्रणुदन् बली। वृष्णिवंश के प्रमुख महारथी महान धनुर्धर बलवान सात्यकी 1,00,000 रथियों के से घिरकर गर्जना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। क्षत्रदेव ब्रह्मदेव रथस्थौ पुरुषर्षभौ जघनम पालयन्तौ च पृष्ठतो नो प्रजग्मतुः। क्षत्रदेव और ब्रह्मदेव ये दोनों पुरुष रत्न रथ पर बैठकर सेना के पिछले भाग की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जा रहे थे। सकटापण वेशाश्च यानम योग्यम च सर्वशः तत्र नाग सहस्राणि हयानाम अयुतानि च। फल्गु सर्वं कलत्रं च यत्किञ्चित् कृश दुर्बलं कोश संचय वाहाश्च कोष्ठागारं तथैव च गजानीकेन संगृह्य शनैः प्रायः युधिष्ठिरः। इनके सिवा और भी बहुत से छकड़े, दुकानें, वेशभूषा के समान सवारियां, सामान ढोने की गाड़ी, 1,000 हाथी, अनेक अयुत घोड़े, अन्य छोटी मोटी वस्तुएं, स्त्रियां, कृष और दुर्बल मनुष्य, कोष संग्रह और उनके ढोने वाले लोग तथा कोष्ठागार आदि सब कुछ संग्रह करके राजा युधिष्ठिर धीरे धीरे गज सेना के साथ यात्रा कर रहे थे। तमन्वया सत्यधृति सौचित्युद्ध दुर्मद श्रेणीमान वसुदानस्य पुत्र काश्यस्य वा विभू रथाविंशति सहस्रा ये तेषाम् अनुयायिनः हयानाम् दशकोट्यश्च महताम् किङ्करीकिनाम् गजाविंशति सहस्रा ईशादन्ता प्रहारिणः कुलिना भिन्नकर्ता मेघायुविसर्पिणः। उनके पीछे सुचित्त के पुत्र रणदुर्मद, सत्यधृति, श्रेणीमान, वसुदान तथा काशीराज के सामर्थ्यशाली पुत्र जा रहे थे। इन सब का अनुगमन करने वाले 20,000 रथी, घुंघरुओं से सुशोभित 10 करोड़ घोड़े, ईशादंड के समान दांत वाले प्रहार कुशल, अच्छी जाति में उत्पन्न मदस्रावी और मेघों की घटा के समान चलने वाले 20,000 हाथी थे। षष्ठिर्नाग सहस्राणि दशान्यानि च भारत युधिष्ठिरस्य यान्यासन् युधिसेना महात्मनः छरन्तयुजिमूताः प्रभिन्नकर्ता मुखाः राजानम् अन्वयो पश्चा चलंत इव पर्वता। भारत, इनके सिवा युद्ध में महात्मा युधिष्ठिर के पास निजी तौर पर 70,000 हाथी और थे, जो जल बरसाने वाले बादलों की भांति अपने गंडस्थल से मद की धारा बहाते थे। वे सब के सब जंगम पर्वतों की भांति राजा युधिष्ठिर का अनुसरण कर रहे थे। एवं तस्य बलम भीमं कुंती पुत्रस्य धीमतः यदाश्रित्याथ युधे धातराष्ट्रम सुयोधनम। इस प्रकार बुद्धिमान कुंती पुत्र के पास भयंकर एवं विशाल सेना थी, जिसका आश्रय लेकर वे धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से लोहा ले रहे थे। ततो नेषतः पश्चात् सहस्रायुधसो नराः नर्दन्त प्रयुक्तेषाम् अनेकानि सहस्रशः। इन सबके अतिरिक्त पीछे पीछे लाखों पैदल मनुष्य तथा उनकी सहस्रों सेनाएं गर्जना करती हुई आगे बढ़ रही थी। तत्र भेरी सहस्राणि शंखानाम युतानि च न्यवादयन्त्र से संघृष्टाः सहस्रायुतसो नराः। उस समय उस रण क्षेत्र में लाखों मनुष्य हर्ष और उत्साह में भरकर हजारों भेरियों तथा शंखों की ध्वनि कर रहे थे। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि अम्बोपाख्यान पर्वणि पांडव सेना निर्याणे षण्णवत्यधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में पांडव सेना निर्याण विषयक 196वां अध्याय पूरा हुआ। उद्योग पर्व संपूर्ण।